Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Damla Özler ve sevgili program ortağım Rauf Kösemen'le birliktesiniz. Bugün hem bayramınızı kutluyoruz hem de Diğer Kam'ın 255. programını kutluyoruz. 255 dedik Rauf. Evet, Diğer Kam'ın 255. yayınındayız. Ama aslında toplamda çok daha fazla zamandır yayın yapıyoruz. 382 haftadır yayın yapıyoruz. Yani 7 yılı aşkın bir zamandır yayın yapıyoruz. Bizi dinleyenler hatırlayacaklardır. Öncesinde Hemzemin'in radyo programı var. İlk radyo programımızda açıklamıştık. Hemzemin konferans düzenliyorduk 2015 yılında. Hemzemin konferansı düzenlediğimizde Açık Radyo bize bu konferanstaki konuları ele aldığımız bir radyo programı yapıp yapamayacağımızı sordu. Memnuniyetle kabul ettik. Ve 28 Nisan 2015'te ilk programı yaptık. Bu programda neler konuşacağız diye notlar almışız. Şimdi programımızın başında yayınlanan jingle'da da var. Radyo imza girişinde de var. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler demişiz. 25 dakikalık bir program öngörmüşüz. Şöyle yazmışız program formatına o zaman. İki sunucu, dört programda bir konuk. Her programda bir ana konu ve dünyadan haberler bölümü demişiz. Bu kısmı ilginç. Yani bir haberler vermeye söz vermişiz ve bunu yaptık. 126 hafta yayında kaldı Hemzemin radyo programı. Hemzemin radyo programı boyunca bunu yaptık, haberler verdik 5-7 dakikalık. Yaygın bir şekilde de o tarihlerde müzik de arası veriyorduk programda. Sonra galiba konular mı ağırlaştı, başka bir şey mi oldu bilmiyorum. Müzik yavaş yavaş programımızın aralarından çıktı. Biz sürekli sosyal fayda konuşur olduk. Biraz aslında o ilk adımı attığımız zamanlarla ilgili ve bu zamanla ilgili de birkaç şey söylemek en azından ben isterim. Sosyal fayda iletişimi, sosyal fayda üzerine konuşulmayan bir dönemde başlamıştık biz. Ve geçtiğimiz 7 yıl boyunca, neredeyse 10 yıl diyebilirim. Ben 7'leri hep ona tamamlıyorum çünkü, ama bu geçtiğimiz dönem boyunca sosyal fayda birincil önemli konulardan biri haline geldi. Daha çok konuşulmaya başladı. Sosyal fayda üzerine hem şirketler, hem sivil toplum kuruluşları, hem de kamu konuşmaya başladı. Ve bu alanda Türkiye'de daha derinlikli bir teorik altyapı da oluşmaya başladı. Evet, bunu büyük oranda mimarlarından biriyiz biz. Bunu söylemekte fayda var. Çok da alçak gönüllü olamayacağım bu konuda. Mesela şöyle söylediğinin bir şeyi olarak, karşılığı olarak 28 Nisan 2015'te yaptığımız ilk programın başlığı sosyal fayda iletişimi de nedir idi. Hemen arkasından yaptığımız ikinci programın başlığı da sivil toplumun reklamı olur mu? Sonra devam ediyor işte sivil toplumu iletişim yapmaktaki kararsızlığı üzerine çok katmanlı toplumsal meseleleri anlatmak, mesela iklim değişikliği gibi çok katmanlı meseleleri anlatmak nasıl mümkün olabilir? Bunu Leviathan'ı lokmalara ayırmak başlığıyla anlatmışız. Sosyal fayda iletişiminde hedef kitle üzerine konuştuk, defalarca konuştuk. Ama hani ilk konuşmalar, 7. program, kampanyayı boş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya demişiz. Müzik üzerinden, yani müziğin sosyal fayda iletişimlerinde kullanılması üzerinden birçok program yaptık. Böyle devam ediyor. Değerler haritasını anlatmışız. Kaş yaparken göz çıkarmayalım demişiz. Bunlar ilk 10 programın konuları. Bağışçılık, işte kurumsal gönüllülük vesaire diye gidiyor. Bir kampanyacılık ne demek vesaire de var bunların içinde. Böyle pek çok şey var. Biz epeyce, işte 126 hafta Hemzemin'i yayınladık. Peki neden Hemzemin radyo programını yapmaktan, daha doğrusu yapmaktan demeyeyim de radyo programının adını Diğer Kam olarak değiştirdik? Hemzemin yoluna niye 126 hafta sonra Diğer Kam olarak devam etmeye başladı ve bugünkü 255 programlık külliyata zemin hazırladı. Bunun yanıtını vermekte fayda var. Hemzemin konferansın bir uzantısı olarak bu radyo programını kurgulamıştık önce. Ama konferans yılda bir kere oluyor, bir kez oluyor. Ama radyo programı haftada bir oluyor. Bir süre sonra radyo programı öyle bir hale geldi ki kendi başına bir değer oluşmaya başladı, bir alan açmaya başladı. Dolayısıyla konferansla karışmaya başladı. Yani Hemzemin'e birisini davet ettiğimizde konferansa davet etti. Radyo programına davet ederken konferansa davet edildiğini düşünüyordu insanlar. Ya da tersi, radyo programı için konuşuyoruz, konferans için konuşuyoruz, radyo programını zannediyor gibi. Buna benzer nedenlerden bir değişiklik yapalım programda dedik. İsim bulmak gerekiyordu. İsim bulmak meselesi biraz sürece yayıldı doğrusu. Biz isim bulalım diye uğraşıyoruz. Çeşitli isimler öneriyoruz, buluyoruz. Açık Radyo yönetimine gönderiyoruz. Sevgili Didem alıyor, kendi aralarında kolektifte bunu tartışıyor filan. Bir türlü bir ismi geçiremedik. Diğerkam lafı başından beri aklımızda var başlık olarak. Diğerkamlıktan başkası için düşünmekten, kendisini öne alan değil de başkalarını öne alan bir iyilik halinden bahis olduğu için diğerkamlık. Bunu düşünüyorduk baştan beri ama eski bir kelime. İnsanlar eski kelimeleri çok da bilmiyorlar. Nasıl olur falan diyorduk. Diğerkamı gönderdik. Müthiş bir şeyle karşılandı. Bir tezahüratla karşılandı. Ömer abi, Ömer Madra işte demiş bu. Böyle olmalı, bu olmalı programın adı. O zamandan beri programımızın adı Diğerkam. 255 haftadır yayın yapıyoruz. İlk yayınını 24 Ekim 2017'de yaptık Diğerkam'ın. 7 yıl aşkındır yayın yapıyoruz işte, 382 hafta. Şimdi bu Evet. 7 yılı aşkın yayın üzerine konuşurken aslında tam da 255'te çok teşekkür edeceğimiz bir sürü insan var. Biraz önce sevgili Didem'in adını, Ömer abinin adını andın ama aslında bu programı dinleyicilerle buluşturabilmemizi sağlayan müthiş bir prodüksiyon ekibimiz var Açık Radyo'nun prodüksiyonunda. Ve bu yıllar içerisinde gelip giden pek çok isim de oldu. Hepsini tek tek hatırlamazsak ve unutursak diye isim söylemek istemiyorum. Ama deniz yeşili gözleriyle nefis bir kadın oturdu. Çoğu zaman baktığımız pencerenin arkasından radyodan yayın yaparken bize çok sevgili müzisyen olan arkadaşlarımız aynı zamanda radyonun prodüksiyon ve yayın ekibinde de çalışıyorlardı. Çoğu zaman onlara baktık. Genç arkadaşlarımız vardı. Bizimle beraber yayınları yaptılar. Her programı dinlediler. Arada uyardılar. Yeni konular önerdiler. Kısacası Açık Radyo yaşayan bir organizma olarak pek çok farklı parçasıyla bu programın arkasındaydı. Özellikle radyo emekçilerimize büyük bir teşekkür borçluyuz. Böyle bir külliyatı toplayabilmemize destek verdikleri için diyelim. Yoksa bizim tek başımıza bu külliyatı toplamamız mümkün olmayacaktı. Öte yandan Rauf da ben de aslında profesyonel çalışan insanlarız. Açık Radyo'da gönüllü olarak bu programı yapıyoruz ama bizim birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımız, Mira'daki ortaklarımız, arkadaşlarımız bu programın devamı için büyük emek harcıyorlar her zaman. Hep mikrofonun başında biz olduğumuz için hep biz görünüyoruz ama tanıtımlarını tasarlayan sevgili Tuğrul'umuz, iletişimlerini yapan sevgili Utku, sevgili Gül Hanım ve Engin ortaklarımız sürekli olarak bizim buraya zaman ayırabilmemiz için bizi destekleyen ekiplerimiz. Her toplantımızda şurada şöyle bir sivil toplum kuruluşu var. Onları mutlaka çıkarmalıyız. Çok iyi iş yapıyor diyen arkadaşlarımız, dostlarımız, bütün network'ümüz ve tabii ki Rauf sende sayısı var mı şu anda bilmiyorum ama yüzlerce konuğumuz, sosyal fayda alanında çalışan şirketlerden, sivil toplum kuruluşlarından, araştırma şirketlerinden bu alana dair söz söyleyecek herkes o sözünü bu söze kattı. Onlarla birlikte büyüdü ve hep birlikte bir diğerini düşünerek devam ettik. O yüzden bu teşekkürü etmeden geçmeyelim derim hemen. Evet, 150 civarında konuk ağırladık. Bütün konuklarımıza teşekkür ederiz ama özellikle birkaç kişinin adını anmakta fayda var. Mehmet Ali Çalışkan, Diğerkam'ın Hemzemin olduğu dönemde ilk iki programda düzenli olarak bir sunucu olarak katıldı. 3-4 programda bir araştırma dünyasından bizim programımızda sosyal fayda eksenli veriler taşıdı ve görüşler taşıdı. Daha sonra galiba Diyerkam döneminde aynı zamanda eski bir Açık Radyo çalışanı olan Utku Zırık bize epey bir veri ve haber taşıdı. Dolayısıyla bu meselenin içinde, yani bu iki kişinin aynı zamanda programın şeyine de çıkmışlığı, nasıl denir? Hani yüzüne de çıkmışlığı, sesiyle normal bir konuktan daha fazla kez bizimle beraber olmuşluğu ve içerik üretmişliği var. Onları ayrıca analım. Ama 150 civarında konuk ağırladık, evet. Sadece hemzemin konferanslarda zaten bugüne kadar 120 civarında insan konuşmacı oldu. 7 tane hemzemin konferans yaptık. Diyerkam ve hemzemin kardeş bu arada, yani hemzemin konferans ve Diyerkam kardeş. İkisi bir arada yürüyorlar. Bu bir tarafta tüm bu emeklerin de gönüllü verildiğini, tüm konuşmacılarımızın gönüllü geldiğini hem konferansa hem Diyerkam'a söyleyelim. Diyerkam'ın isminin altının böylelikle daha doğru dolduğunu iletmiş olalım. Evet, evet, evet. Şimdi yeni bir dünya kuruluyor artık. Yani bu pandeminin arkasından gelen süreç her şeyi biraz daha farklı bir hale getirdi. Mesela biz yaklaşık 2 yıl öncesine kadar, belki 2,5 yıl öncesine kadar o kadar az banttan yayın yaptık ki, neredeyse tamamın canlı olarak yayınlandı bizim programlarımız. İnsanları stüdyomuzda, Açık Radyo stüdyosunda ağırladık. Yani böyle bayramdı, tatildi falan gibi gidemeyeceğimiz dönemler hariç hiç banttan kayıt yapmadık. Senin hamileliğin döneminde biraz uzak kaldın. O da yine de öyle çok da uzun bir zaman değildi. 3-4 aylık bir zamandı. İşte bulutun doğması falan. Onun dışında hiç uzak kalmadık. Benim bir yıla yakın, bir 6 ay, bir yıla yakın bir işte başka bir şeye danışmanlık yapıyor olduğum dönemde biraz uzak kalmışlığım var. Yani sonuçta 7,5 yıldır kesintisiz yayın yapıyoruz ve bunun 5 yılını canlı olarak bir radyo stüdyosundan yaptık. Ve hep beraberdik burada. Bunlar çok kolay işler değil gerçekten. İnsan yapınca anlıyor bunun kolay olmadığını. Dışarıdan söylemek, ne olacak canlı yayın falan demek, daha doğrusu canlı yayından korkuluyor bir yandan, ama bir yandan da yani işte ya 5 yıldır yapıyoruz falan deniyor. Öyle değil, hakikaten çok zor onu her hafta programın içeriğini hazırlamak, orada olmak. Dolayısıyla radyonun emekçilerine ekstradan bir hayranlık duyuyorum ben, yani bunu her gün yapan insanlara. Bu arada hazır bahsetmişken iki tane en gencimizden bahsedelim. Programımızın en genç konuğu kucağımda 4 aylıkken programa katılan Bulut Nart olmuştu, evet. Ama aynı zamanda programımızın en genç destekçisi de var. Sinan Stefan Eke program başladığından beri programımızın en genç destekçisi olarak Açık Radyo'yu ve Diyerkam'ı, Hemzemin kendi programı destekledi. Bu iki en gencimizi ayrıca anmış olalım. Şimdi tam da buradan destekçilerimize geçelim. Açık Radyo'nun formatında program destekçisi diye, radyo destekçisi ve program destekçisi diye bir şey var. Yani biliyorsunuz, Açık Radyo dinleyicileri bunu biliyorlar. Ama bir açıklayalım yine de. İstediğiniz programa belli bir miktar düzenli bağış yaparak destek oluyorsunuz. Programı sizin için de seçebiliyor bu desteğinizi verdiğiniz zaman Açık Radyo, ya da doğrudan sevdiğiniz veya işte desteklemek istediğiniz, desteklemenin önemli olduğunu gördüğünüz bir programa destek veriyorsunuz. Biz Hemzemin'in ve Diyerkam'ın tüm destekçilerine teşekkür edelim buradan. Yıllardır kurumsal destekçimiz olan, hatta bizim haberimiz olmadan da, programcılarının haberi olmadan aslında destekçisi olan Zorlu da var. Onlara da teşekkür etmiş olalım. Evet, evet. Bazı şirketlerin sosyal sorumluluk programları veya işte kültürel programları, program derken radyo programını kastetmiyorum, kültürel destek programları diyelim, Açık Radyo'ya sponsor oluyor. Bu da iyi bir şey. Yani müzik programlarına sponsor olan kurumlar var, bizim gibi programlara sponsor olan kurumlar var. Teşekkür ederiz buradan tekrar onlara da gerçekten. varlığımızın sürmesini biraz daha istikrarlı hale gelmesini sağlayan önemli destekler bunlar. Peki Rauf, bir de şunu konuşalım. Çünkü zaman hep çok hızlı akıyor, geçiyor. 25 dakikamız var. Başladığımız noktadan bugüne toplamda 300'ü aşkın program, 255. Diğer Kam diye baktığımızda aslında Türkiye'deki sosyal fayda alanının neredeyse her yerine temas ettik. Yani kadın haklarından, çocuk haklarına, hayvan haklarına, oradan iklim ve yeşil dönüşüme, kurumsal dünyaya, bu alandaki pek çok kişiyle, çalışan insanlarla karşılaştık. Bu alandaki ilk başlarda özellikle teorik deneyimi aktarabilmek üzere senin de saydığın gibi hani kampanyalarda ünlük kullanımından başlayıp yurt dışındaki kampanya örneklerinin üzerine konuşmaya, oradan yapılan hayır plaklarından örnek vermekten stratejileri tartışmaya kadar 7 yıldır konuşuyoruz bu mesele hakkında. Sen aynı zamanda hatta birlikte ikimiz de sosyal fayda iletişiminde profesyonel olarak çalışıyoruz. Yurt dışında ve Türkiye'de pek çok kampanyanın parçası, yürütücüsü, yöneticisi olduk. Bu 7 yıl içinde nasıl bir değişim gördüğüne bir bakmak ister misin? Bir retrospektif çıkarsak, neredeydik başladığımızda, bugün neleri konuşuyoruz? Hatta zorlayayım biraz da, bundan 7 yıl sonra neleri konuşacağız acaba? Ya ayın işte Kasım ayının 3'ünde 2015'te bir başlık atmışız. İlk yani o zamanın hemzemin programı 28. programmış o tarihlerde. We are the climate generation demişiz. Yani biz iklim kuşağıyız. İklim kuşaklarıyız demişiz. Bu uluslararası bir kampanyanın bizim de içinde bulunduğumuz uluslararası bir kampanyanın başlığıydı. We are the climate generation. Ama ilginç mesela 2015'te Türkiye'de İçinde yaşanan dönemin iklim kuşağı olduğuna dair bir söz yok. Yani bu sözü ilk biz söylüyorduk. Tabii iklim meselesine karşı bir duyarlılık vardı ama kastettiğim şey uzmanların duyarlılığı ya da aktivistlerin duyarlılığı değil. Toplumsal olarak hepimizin bir iklim kuşağı içinde yer aldığımızı, X, Y, Z kuşakları olarak bile son noktada hepimizi birleştiren bir iklim meselesi olduğunu söylemiştik. Bunu söylemeye de devam ettik. 2015'ten beri söylemeye devam ediyoruz 7 yıldır. Bazı ilk ifadeler yine bizim programlarımızda kullanıldı, dokümante edildi, yazılara dönüştürüldü. Yani o 10 Ekim Ankara katliamı 2015 yine. Bunun arkasından mesela yaz iletişimi diye bir kavram ortaya attık. Bunu bir metin haline de getirdik aynı zamanda. Yaralarımızı iletişimle sarmak başlığını taşıyordu o programlar, o tarihlerdeki programlar. Bunlar bizim mesela şeyler işte sivil toplumda tıklama bazlı işler vesaireler falan üzerine çok defalarca konuştuk. Yani daha o tarihlerde yeni kurulmuş olsa gerek Change.org falan yani çok böyle kendini anlatmaya çalıştığı bu tür işler yapanların Türkiye'de ne olduğunu anlatmaya çalıştığı dönemlerden söz ediyoruz. Ama bunlar hep bizim konumuz oldu. Bir de çok da yadırgayarak konumuz etmedik bunları. Aa böyle de bir şey varmış falan diye. Gayet içinden konuşuyorduk. Yani mecra arayışları vesaire sosyal fayda evreninin ana akımlaşması bir manada ana akımlaşması gibi süreçlere aslında tanıklık ettik. Bu iş biraz gelecekte yani bu 7 yıl içinde herkesin üzerinde konuştuğu bir şeye doğru dönüşmeye başladı. Yani daha çok kişinin diyelim herkesin değil ama daha çok kişinin üzerinde konuştuğu bir şey olmaya başladı. Biz bu meseleyi biraz daha uzmanların yaptığı dar bir çerçevede bir şey olarak görüyorduk. Öyleydi de ama oradan kurtarmak için zaten bu işleri yapmaya başladık. O darlıktan kurtulsun, görünür hale gelsin diye uğraşmaya başladık. Görünür hale geldi. Tek başımıza elbette değiliz. Yani benzer zamanlarda sosyal fayda zirvesi düzenleniyordu her yıl ve şirketlerin ve başka toplumsal aktörlerin de dikkatini çekmeyi başardı birkaç yıl içinde. Biz de kendi cephemizden hem uzmanlık üretecek hem üretilmiş uzmanlıkların kendilerini daha derinlikli olarak inşa etmesini sağlayacak şeyler yaptık. Uluslararası bağlantılarımızı kurduk bu arada. Kurulmuş bağlantılarımızı derinleştirdik. İşte kaçtan beri, 2014'ten beri de bir uluslararası network'ün üyesi olarak da çalışıyoruz aynı zamanda. Bu mesele, sosyal fayda meselesi giderek bütün aktörler tarafından daha fazla sahiplenilen, daha fazla bütçe ayrılan, daha fazla kaynak ayrılan, insan kaynağı ayrılan insan kaynağının yetiştirilmesine daha çok özen gösterilen bir alan haline geldi. Henüz bir sektör değil belki ama bir segment haline geldi gerçekten. Üstünde konuşan çok fazla insan var. Pizemzeminde 126 demiştim ama 128 hafta yayın yaptık. 2 hafta galiba bir şeyimiz var. Programsız geçen 2 haftamız var. O sıralarda ya bayramdır ya bir şeydir ya bir açık radyonun şeyine denk gelmiştir. Dinleyici destek günleri. Dinleyici destek günlerine denk gelmiştir. Ama toplamda 128 haftalık bir maceramız var Hemzeminde. Sonrasında da 255 haftalık bir maceramız var görüldüğü üzere. Neler değişti dünyada kısmı aslında söyledim. Bu bir tür ana akımlaşma yoluna girdi. Sosyal iletişim. Son 2,5 yıldır da bu iletişimin yüz yüze değil de uzaktan da yapılabileceğine dair bir zorunlu deneyim edindik. Yani istemeden de olsa kapandık evlerimize ve evlerimizden yayın yaptık. Gerçi kapanmamız da bizleri kurtaramadı. Yani hepimiz olmasa da önemli bir miktar insan sırayla COVID-19'a yakalandı ve iyileşti. Yani Ömer abi, Ömer Madra'yı uzun süre uzak tutmayı başarsak da sonunda bir yerde geldi, hastalandılar. Bütün radyo şeyinde çalışanlarında ve bizde de benzer şeyler oldu yani hepimiz o süreçlerden geçtik. İyi ki korumuşuz kendimizi yani korumamış olsak kim bilir neler olurdu diye düşünmemek elde değil bir taraftan da. Konuşmayı dağıtmak istemiyorum ama pandeminin bizim yaptığımız işe çok büyük bir ivme kattığını söyleyebilirim. Nedendir tam anlamıyorum bunu bir gün analiz ederiz herhalde anlarız ama uzaktan bir şeylerin yapılabilmesi sivil toplumu aşırı hareketlendirdi. Yani herkesin uzaktan söyleyecek sözleri varmış demek. Videolar çekilmeye başlandı, destekler yapılmaya başlandı, işte Instagram yayınları naklen. Artık hani yeter ya her şeyi de naklen yayınlamayın falan diyecek hallere geldik. Şimdilerde durum tekrar düzeliyor. Biraz daha mesele normale dönüyor gibi gözüküyor. Ve bu arada parantez açalım, salgın yeni bir pik yapmak üzere o tarafa doğru gidiyor. Halk sağlığı uzmanları Temmuz-Ağustos'ta yeni bir pik bekliyorlar. Ölüm sayıları 30'lara vurdu yine. Türkiye'den söz ediyorum. Vaka sayıları da son bir haftada 2 kata katlandı. Yani kendinize dikkat edin. Bayram falan derken, tatil derken, koşturma içinde kendinizi korumaktan imtina etmeyin. Özellikle kalabalık noktalarda ve kapalı alanlarda mutlaka maske takın diyelim. Araya parantezimizi de açmış olalım. Böyle başka bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum. Biraz da kafam dağıldı galiba. Biraz şeyin sarhoşluğu içindeyim. Epeyce bir zamandır yayın yapıyor olmanın verilerine bakıyorum bu arada. Şöyle 382 hafta toparlayalım. 7 yılı aştım falan derken böyle Allah Allah neler neler konuşmuşuz falan diye bir şeye girdim yani. Şöyle toparlayalım. Toplamda 300'ü aşkın programdır ama diğer kem ismiyle 255 programdır. Türkiye'deki ve dünyadaki sosyal fayda iletişimi örneklerini, fikirlerini, tartışmalarını dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Müthiş bir açık radyo ekibinin içerisinde onun bir parçası olarak ve bundan da açıkçası çok gurur duyarak bunun için minnetimizi söylemiş olalım ama daha nice yüzlerce programa diyelim. Fakat önümüzdeki yüzlerce programda daha iyi şeyleri konuşabilme umudumuzu da yitirmeyelim deyip hoşça kalın diyelim. Evet. Daha iyi bir dünya için. Hoşça kalın. Hoşça kalın.